Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman bal tutabiliyordum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim. Kolay kolay basaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün Deniz Gündoğan İbrişim aramızda yok. Ancak Cenkan Aksoy ve Sarp Keskiner aramızda. Hoş geldiniz sevgili Sarp ve Cenkan. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sarp Keskiner'i radyomuzdan tanıyorsunuz. Sarp, Açık Radyo'nun ilk müzik direktörü ve arşivinin kurucusu. Aynı zamanda Açık Radyo'nun ilk senelerinde 4 tane program yapmış olan bizim aramızdan bir arkadaşımız. Bir de belki ilk döneminde, belki de son döneminde yakalamış olduğunuz Amma Hikaye Radyo Tiyatrosu'nu Göksel'in Göksen'le birlikte yıllarca yapmışlardı. Sarp uzun yıllardır İzmir'de yaşıyor ve İzmir'de sanat üzerine çok önemli çalışmalar yapıyor. Bugün bize İzmir'de olan iki ayrı sanat kolektifini anlatacak. Sarp ve Cenkan. Bunlardan bir tanesi Karantina Sanat Kolektifi. Burası Sarp Keskiner ve arkadaşlarının kurduğu, üç ayrı inisiyatifin birlikte kurduğu bir topluluk. İzmir'in karantina bölgesindeler şu anda. Bir de Dar Ağacı'da oluşmuş olan bir sanat kolektifi var. Cenkan da bize bu Dar Ağacı sanat kolektifini anlatacak ama birbirleriyle de iç içeler. Cenkan Karantina'nın parçası ve Sarp'ın da sanırım Dar Ağacı ile çok yakın ilişkileri var. Evet, biraz topu size atalım. Sarp Keskiner, kültür yöneticisi ve editör olarak İzmir'de neler yapıyorsun? Karantina Evet, karantina nasıl bir yer? Ondan önce İzmir'de karantinanın ve belki de Dar Ağacı'nın da doğumuna yardımcı olan İzmir Kültür Platformu'ndan bahsetmek gerekiyor. 2013 yılında benim de kurucularından biri olduğum İzmir Kültür Platformu hayata geçtiğinde kentteki kültür aktörlerini nasıl bir ağda bir araya getirebileceğine odaklanmıştı. İzmir Kültür Platformu bugüne kadar 300'e yakın bileşeni örgütledi, bir araya geldi ve bunlar da tabii kendi içerisinden oluşan iletişim zenginliği doğrultusunda pek çok kolektif inisiyatif çıkardı. Yeni projelere vesile oldu İzmir Kültür Platformu girişimi. Aslında karantina 3 kültür inisiyatifi tarafından kuruldu demiştin. Bunlar 6x6x6, kendine ait bir oda ve dahili bellek. Biz Cenkan'la 6x6x6'nın 4 üyesinden ikisiydik. Ve İKPG'nin İzmir Kültür Platformu girişimi kısaca öyle adlandırıyoruz. Forumlarında ve iletişim toplantılarında geride kalan günler içerisinde mekanların kolektif kullanımı, paylaşımı, hibrit mekanlar, mikro mekanlar, bu konulara çok yoğunlaştık ve hep kendi aramızda bu şeyi konuşuyorduk. Yani mekanları nasıl paylaşabiliriz, kaynaklarımızı nasıl paylaşabiliriz? İzmir'de imece kültürü çok güçlü bu konuda. Dayanışma son derece güçlü ve zengin. Dolayısıyla bu tazelenen ilişkiler doğrultusunda da karantina bir anlamda ortaya çıkmış oldu. Zira 6x6x6'nın bir forumunda, Adile Naşit Parkı'nda gerçekleştirdiğimiz, Sent Parkı'nda gerçekleştirdiğimiz bir forumun sonucunda 3 inisiyatif olarak Konak'taki karantina semtinde Özgür Atlaga'nın eski sanatçı stüdyosunu bir kolektif mekana dönüştürmeye karar verdik. Bu iç inisiyatif çok ilginç bir model takip ediyoruz aslında. Pek sık rastlanmayan bir model. Böyle bir tür şey gibi, federal sistem gibi. Çünkü her iç inisiyatif hem birbirinden bağımsız hareket edebiliyor. Fakat aynı zamanda mekanı birlikte sürdürüyor. Ortak projeler tasarlayıp üretip uyguluyor aynı zamanda. Bir yandan da kentteki diğer kolektif ve inisiyatifleri de bu mekanı açık tutuyoruz ihtiyaç halinde çeşitli projeleri için. Bu yüzden de ulusal ve uluslararası birçok ortaklık yapıyoruz, pek çok proje yürütüyoruz. Karantina aşağı yukarı böyle bir modelle yapılandı. 2019 Ocağı'nda açıldı. O günden bugüne de pek çok sanatçı konuşması, gösterim, atölye, buluşma, sergi gerçekleştirdi. Cenkan, eklemek istediğin bir şey var mı karantinanın süreciyle bugüne geldiği noktayla ilgili olarak? Yo abi gayet şey güzel yani şey yaptın. İşte belki şey dahili bellek ve kendine ait bir odadan biraz şey yapabiliriz. Onlar da kendi şeylerinde tarzlarında ve karakterlerinde İzmir'deki farklı yerlerde işte kendine ait bir oda işte Esra Okey'in kendi bireysel atölyesinde başlayıp daha sonrasında farklı mekanlar dolaştı ve gezdi. Oralarda yaşadı, orada üretti ve orada sergiler yaptı. Dahili Bellek biraz daha sözlü ve yazı üzerinden İzmir'in kent tarihi ve arşivi üzerine, kültürel sanat mirası üzerine araştırma yapan bir kolektif. O kadar. Onları ekleyebilirim. Evet, bir de tabii bu çeşitlilik de aynı zamanda bizi çok zenginleştiriyor. Çünkü en son bu arada aramıza No238 Kültür Sanat İnisiyatifi de katıldı. 1 Eylül itibariyle Mahsen Fotos adıyla özellikle fotoğraf takipçileri tanıyorlar kendilerini. Dolayısıyla onların da aramıza katılması da bizim için çok büyük bir zenginlik oldu. Bu doğrultuda da çalışmalar devam ediyor. Pandemi sırasında kapalı kaldık tabii doğal olarak ama işte Eylül başında karantina tekrar kapılarını açtı. Çeşitli projelerle de yılbaşına kadar bu yılın programını gerçekleştiriyor olacak. İzmir'de ciddi bir hareketlilik yaratıyor bu iki alan. Karantina bölgesinde bir şey başladı 2019'da. Dar Ağacı'nda da 7 senedir devam eden önemli bir sanat girişimi var. Şimdi istersen Cenkan Aksoy'dan, Cenkan senden bu Dar Ağaç bölgesinde oluşan bu kolektiflerden ve inisiyatiflerden biraz bahsedelim. Kendisi sanatçı ve Dar Ağaç kolektifinin kurucu üyesi. Aynı zamanda da demin Sarp'ın da bahsettiği gibi karantinadaki 6x6x6 grubunun da bir üyesi. Karantinanın da parçası yani Cenkan. Evet, Dar Ağaç nasıl bir yer ve nasıl oluştu Cenkan? Dar Ağaç aslında gene yani Dar Ağaç mevki olarak yani Alsancak'la Alkapınar arasında kalan bir bölge. Eski yani Osmanlı zamanından beri aktif bir şekilde endüstriyel bir bölge olarak da kurgulanmış ve ona göre de hala devam eden bir yer. Benim işte Dar Ağaç aslında yani normal olarak Umur Bey Mahallesi olarak geçiyor. Yani 1937'de ismi değişmiş ve daha sonrasında yani Umur Bey Mahallesi'nin içerisinde benim mahalleyle tanışmam ve mahalleye yerleşme sürecim aslında şöyle kısa olarak şöyle başladı. Yaklaşık 2014-2015 yılları arasında 2014'ün Aralık ayında mahalleye işte 3 arkadaş olarak taşındık. İşte o dönemde Ayşegül Doğan ve Güneş Topaloz'la beraber aslında şöyle bir niyetten buraya taşınma gereksinimi duyduk. İşte Güzel Sanatlar 9 Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi'nde resim bölümünde okuyorduk. Onlar benim bir üst dönemimdeydi ve işte okuldaki üretimimizin ve yani üretmeye çalışmamız ya da işte daha kültür sanatla haşır neşir olma durumu ve işte mezun olduktan sonra da aynı ivmeyle ya da aynı donanımla çalışmak üzerine daha aslında bir yaşam alanı yani bir atölye ve ev gibi bir yer gereksinimi, bir ihtiyaç gereksinimden ortaya çıktı ve işte mahalleyi keşfettik ve mahallede küçük bir atölye açtık ve üçümüz orada işte resim yapmaya çalıştık ya da işte arkadaşlarımızla beraber konuşarak daha farklı şeyler neler yapabiliriz vesaire diye böyle küçük küçük toplantılarla beraber başladı ve daha sonrasında işte 2015 senesinde yaklaşık 2015 senesinin sonuna doğru yaklaşık burada 3-4 tane daha atölye açıldı. Aynı şeylerden müzdarip, aynı niyetlerle, aynı sebeplerden dolayı diğer sanatçı arkadaşlarımız da ya da işte dostlarımız da mahalleye taşındı ve 2015'in sonunda dediğim gibi böyle yaklaşık bir 4-5 tane atölye vardı ve 2016'da aslında şöyle bir nasıl denir, tırnak içinde bir kırılma böyle bir yaşandı. 2016'nın Ocak-Şubat ayında mahallede tabii ki böyle bir gelen, yani zaten mahalle küçük bir otosanayi de barındırıyor içinde ve hala aktif bir şekilde küçük bir sanayi bölgesi gibi günlük rutini, trafiği olan bir bölge. Ve orada bizim işte nasıl diyeyim, atölyelerimiz yavaş yavaş açıldıktan sonra oradaki işte ustalarla, esnafla, oradaki diğer komşularımızla zaten samimi ve organik bir diyalogumuz vardı. Ve daha sonrasında onlardan şöyle bir kıvılcım geldi aslında. Yani aslında orada olay başladı. İşte sürekli işte tuvaller girip çıkıyor. İşte büyük boy, büyük ebatlı tuvaller ya da işte daha böyle farklı karakterler, en azından şey olarak normalde günlük o mahallenin rutini, trafiği dışında daha farklı karakterler girip çıkıyor ve herkes birbiriyle çok rahat bir şekilde, yani mahalle kültürünü, kültürü üzerinden çok rahat iletişim kurabiliyorlar. Onlar, ustalar laf atıyor, işte biz onlara laf atıyoruz ve bir sohbet muhabbet havası içerisinde dedi, yani onlar resimle uğraşıyorsunuz ya da işte sanatla uğraşıyorsunuz, gelin beraber sokakta bizim dükkanları ya da sokağı kullanın, birlikte bir şeyler yapalım gibisinden bir küçük bir kıvılcım geldi ve ondan sonra biz bunun üzerine onlarla, işte ustalarla, esnafla, diğer sakinlerle, komşularımızla falan sürekli diyalog halinde ilk sergi yaptık. 2016, 10 Haziran 2016 yanlış hatırlamıyorsam. Tek günlük bir etkinlikti, pop-up bir etkinlikti ve ustaların dükkanını kullandık, kendi atölyelerimizi kullandık, sokakta, sokağı kullandık, kamusal alanda mekana özgü işler yapan sanatçı arkadaşlarımız geldi. Onlarla beraber başladı ve daha sonrasında işte 2016'da başladı ve bu sene de aslında işte 6. sergimizi hazırlıyoruz ve o sırada tabii ki süreç gelişti. Onlara gireyim yoksa daha sonra devam eder miyiz? Biraz belki de mekanı birazcık daha anlatırsan daha yani gözümüzde canlanması kolay olmayan bir mekan. Pek bir benzeri yok. Hani büyük şehirlerde de yok. Yani Ankara'da, İstanbul'da da pek bir benzeri yok. Ben sadece şunu söylemek isterim. Ben geldim mekana. Bir defa arabadan indiğimde zaten hemen çok ilginçti. Yani her tarafta enteresan sanat işleri var. Sonra bakkaldan bir şey almak istediğimizde bakkal sanki şey dedi. Resepsiyon görevlisi gibiydi, yani böyle şey hani alanda şurası var, burada böyle var, yani böyle bizi, alanı ilk açan, bize anlatan, tarif eden kişi bakkaldı. Zaten hemen anladı hani şey bizim ağacı, dar ağacı görmeye geldiğimizi ve böyle hani sizlerle iç içe olduğunun hani renk hissiyatını bizde oluşturdu. Bu benim için çok önemliydi mesela. Hani sen de zaten şeyden bahsetmiştin. Mesela bu bakkalda bile işler sergilenebiliyor, değil mi? Evet, evet. O zaman biraz daha böyle küçük anekdotum şeylerden bahsedeyim. Mesela biz yani tanımlama oradan başlayayım sorunun başından. Yani mahalle aslında içinde işte İzmir'in ilk stadyumu olan Alsancak Stadyumu'nu da barındırıyor. Onun dışında işte eski tarış depoları, işte kuru bakliyat ya da işte kuru meyve ya da şey depolarını barındırıyor. Onun dışında mahallenin yine sınırları içerisinde iki tane büyük fabrika vardı. İşte biri Şark Sanayi Kumpanyası, işte biri Sümer Bank. Ondan önce tabii ki daha da eski Osmanlı'nın son dönemi ya da Osmanlı'nın 17. 18. yüzyılında da mahallede Levantenlerin çok büyük ya da işte İzmir'de yaşayan diğer tüccarların çok büyük alanları, yani depoları, hangarları ya da onların küçük endüstriyel fabrikaları ya da işte üretimhaneleri vardı. Onun dışında işte içerisinde iki tane enerji kaynağı, enerjiyi şehir şebekesine sağlayan, enerji sağlayan işte hava gazı fabrikasıyla elektrik fabrikası bulunuyor. Osmanlı zamanında kurulmuş. Onun dışında işte şu an bir de şey var, pamuk yağı fabrikası var mesela, tiryaki pamuk yağı fabrikası var. Bunlar mesela çok büyük alanlar ve şu an sadece Sümer Bank'ın içerisinde bir küçük bir bölümünü kullanan bir yerleşke var, bir lise yerleşkesi var, lise kampüsü var, meslek lisesinin kampüsleri var. Onun dışında işte dediğim gibi tarış depolarının bazıları hala kullanılıyor fakat bazıları yıkıldı. İşte Şark Sanayi Kumpanyası'nın alanı aslında böyle bir nasıl diyeyim kurtarılmış bölge gibi ama bir yandan da içeriye girdiğinizde bir Çernobil etkisi olan böyle bir anda terk edilmiş bir havası da bulunan bir yer. Ya da işte diğer büyük depolar, hangarlar vesaireler bulunuyor. Biz tam bunların ortasında böyle büyük komplekslerin, büyük yapıların ortasında yerleşim alanı daha çok işte iki katlı, tek katlı binaların olduğu, müstakil evlerin olduğu ya da böyle çok küçük dükkanların vesairelerin olduğu bir bölgedeyiz. İşte 1510 Şehitler Caddesi ile 1534 sokak arasına kalan bir bölge paralel olarak. Onun dışında o dediğin sahiplenme ya da işte şey... O ilişkilerin, organik ilişkilerin geliştiği sadece küçük bir örnekten bahsedeceğim hemen. Mesela ilk sergide tek günlük bir sergi olduğunu söylemiştim. İlk sergide mesela Hasan Usta'nın dükkanında bir iş vardı. Hasan Usta'nın hatta sanat eseri olarak biz şey yaptık işte duyurularda vesaire. Çünkü onun yaptığı özel bir işti. Ve mesela bizim yakın dostlarımız, işte arkadaşlarımız, işte akademisyen arkadaşlarımız ya da işte diğer sanat meraklıları sergiyi dolaşırken mesela biz bir yandan hem şeydik, nasıl diyeyim, böyle bir heyecanlı ve çok dinamiktik fakat ama bir yandan da tedirgindik. Çünkü ilk defa bir kamusal alanda, hele ki bir mahallenin sokaklarında bir etkinlik yaptığımızdan dolayı biraz böyle aslında hafif bir tedirginliğimiz var. Çünkü nasıl reaksiyon verilecek ya da şey olacak. Ama mesela Hasan Usta bizim mesela gelen arkadaşlarımız, ilk defa gelen arkadaşlarımız dolaşırken mesela böyle küçük sergi turları yapıyorduk. Yani işleri göstermek için sokaklarda böyle küçük bir harita yapmıştık ve insanlara onları dağıtıyorduk. Ama gene onlarla beraber dolaşıyorduk. Yani mahallede böyle bir küçük volta atıyorduk. Daha sonrasında Hasan Usta, yani bizim yetişemediğimiz yerlerde böyle bir küçük kalabalık olmuştu izleyici olarak. Ve Hasan Usta mesela o da sergi turu yapmaya başladı. Hem elinde kitapçıkta hem de bizden de duyduklarıyla beraber böyle bir kendine has bir üslubu da var. Ve o da böyle bir sergi turu yapmaya başladı falan. Mesela o dediğin örnek ilk sergiden beri daha sonrasında bütün esnafları aslında böyle nasıl diyeyim tırnak içine böyle bir virüs gibi yayıldı ve hepsi aynı şekilde açılışlarda ya da etkinlikler sırasında hepsi yardımcı oluyor. Çünkü hakikaten çok bize hem saygı gösteriyorlar hem yardımcı oluyorlar. Aynı şekilde keza biz de karşılıklı bir duygu şeyi var, empati şeyi var. Öyle diyebilirim. Bir de muhtarınız hanım, şimdi ismini evet, Fatma. Hatırlayamadım. Fatma Koçaro. Evet, onun da çok büyük desteği var. Birlikte yapıyorsunuz. Tabii. Diye biliyorum, öyle hatırlıyorum. Evet, en başından beri hatta biz ondan izin almıştık. Hatta ne denir ona, el almıştık, el vermişti bize. Dedik böyle biz bir etkinlik yapacağız Fatma teyze ve senin için uygun mudur? Yani mahalle için uygun mudur? Biz işte bütün ustalarla, komşularımıza konuştuk, onlardan şey aldık, tamam aldık. Senin için de uygun mudur diye izin aldıktan sonra o da tabii ki çok mahallede 4-5 kuşaktır yaşayan bir ailesi var ve işte o da o ailenin en büyüğü mahallede kalan ve işte 6 dönemdir mahallenin muhtarı ve o da tabii ki dedi, yani ben dedi hepiniz benim torunumsunuz ve hepinizi çok seviyorum, tabii ki de dedi böyle bir şey yapabilirsiniz ve ondan sonra o da bütün etkinliklere geliyor, bütün etkinliklerde izliyor, dinliyor, yani arkamızda çok büyük bir güç o da. Vallahi gerçekten bütün dinleyicilerimi mutlaka Dar Ağaç'a çağırmak istiyorum. Yani harikulade bir gün geçirmiştim ben ve bu hikayeleri de birebir sizler anlatıyorsunuz. Yani oradaki hani atmosfer böyle şey de çok güzel, yani böyle orada sanatçı olmak da yani özendiğim bir durumdu. Çünkü sanatçılar işte gün boyu sergide yapacakları işleri için çalışıyorlar. Müzisyenler de geliyor. Farklı dallardaki sanatçılar, fotoğrafçılar, video art sanatçıları geliyor. İşlerini yapıyorlar, çalışıyorlar. Sonra da dinlenmek için bir araya geliyorsunuz karargahta, değil mi? Evet. Ortak kullanım, yani ortak bir alanımız var ve orada hatta etkinliklerin bazılarını orada yapıyoruz. Toplantılarımızı ya da işte ne bileyim partilerimizi, Onun dışında işte ustalarla, komşularla orada oturuyoruz vesaire, konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz. Böyle küçük, yani tam forum değil ama küçük böyle sohbetleşmeler, muhabbetleşmeler gibi gibi. O bütün, evet dediğiniz gibi, yani orası bir ortak kullanım alanı ve herkes orayı şu an kullanabiliyor. Ya da işte etkinlik için orası bazıları, yani işte karantinadaki gibi aynı ortak bir şey altında kullanılabiliyor, paylaşılabiliyor. Zaten İzmir'de farklı noktalarda da aynı bu tarzda küçük de olsa, mekan olarak küçük de olsa farklı girişimlerde bulunuyor. O da aynı onların paralelinde ilerleyen bir yer ve biz kendi aramızda oraya bir tırnak içinde karargah diyoruz. Aslında İzmir'de bu gibi mekanların ortaya çıkmış ve kendini sürdürebilmiş olması çok kıymetli bir şey diye düşünüyorum ben. Çünkü buna başka şehirlerde pek rastlayamıyoruz. Hani program öncesindeki aramızdaki sohbette de şeyi konuşmuştuk, başka bir yerlerde var mı acaba diye düşündük ama örneğin İstanbul'da dönem dönem işte Maslak'ta, Karaköy'de, Kadıköy'de, yer değirmeninde bu gibi hareketlenmeler olsa da sokakla olan teması İzmir'deki bağımsızlar çok rahat kurabiliyorlar. Çünkü İzmir'de kamusal alanda yaşam çok mümkün birçok şehre göre. Bir yandan da İzmir'deki kültür aktörlerinin birbirleriyle ilişkisinin bu kadar yoğun olması ve rütbesiz bir şekilde birbirleriyle dayanışmaya girmesi, birbirlerinin projelerinde yer almaları da tabii apayrı bir enerji yaratıyor. Yani Aysim, senin programın başında söylediğin İzmir'de çok gözde görülür bir canlanma varın karşılığı birazcık da bu galiba. Ben bir şeyden daha bahsetmek istiyorum Sarp ve sana bir gene sana bir soruyla devam etmek istiyorum. Bir de Bal Connection var. Hatta şu anda sizin karantinada Bal Connection'da da olmuş olan bir sanatçının yaptığı iş sergileniyor diye biliyorum. Bal Connection'la ilgili Azade Ramazani ile de biz Açık Radyo'da, Metropolitika'da bir program yapmıştık. Ve nasıl balkonlarda sanat eserlerini sergilemek üzerine oluşmuş olan bu sanat kolektifinin yaptığı işlerden, son dönem çalışmalarından bahsetmiştik. İstersen sen de şimdi hem de Bal Connection'da bu işini yapmış olan Ali Karal'ın işinden bir kısaca bahsederek karantinayı bize birazcık daha anlat ve bir de ondan sonra müzik arasına girelim istiyorum Sarp. Mechanical Rooster'dan dinleyeceğimiz parçayı da bize anlatırsan, onun hikayesini anlatırsan çok sevinirim. Tabii. Ben aynı zamanda Bal Connection'ın uygulama ekibindenim. Senin de bahsettiğin gibi biz yarı kamusal alanlara, balkon, teras, pencere gibi mecralara çeşitli işler koyuyoruz farklı şehirlerde ve ülkelerde. Bal Connection temel olarak bu izlekte ilerliyor. Daraş'tan Ali Kanal'ın da Haya adlı işini sergiledik. Karantinanın vitrininde. Ve özellikle Ali bu konuda bu projeyi hazırlanırken bu yaşadığımız yangın felaketinden çok yoğun derecede etkilendiğini ve işi hazırlarken seçtiği materyalleri buna göre seçtiğini belirtmişti. Bu arada Bal Connection'ı Instagram'dan, Facebook'tan takip ederseniz hem diğer sanatçıların işlerine, videolarına, her projeyi bu arada bir küçük video dokümanter çekiyoruz biz. Dolayısıyla Ali Kanal'ın da dokümanteri yayınlandı geçen hafta. İşi oradan görebilirsiniz, izleyebilirsiniz. O zaman Mechanical Rooster'dan biraz da bahsedelim. Mechanical Rooster aslında Denizli çıkışlı bir grup ama İzmir'de yaşıyorlar ve üretiyorlar. Ben de onların albümünün süpervizörlüğünü yapıyorum. Albüm de sanırım ay sonunda Hollanda'daki plak şirketimiz Bon Union Records'dan yayınlanacak. İlk single Holy Shit, şimdi onu dinleyebiliriz. Mechanical Rooster'dan dinledik. Episode 1 albümündeki Holy Shit parçası ve Sarp Keskiner'in işbirliği ve süpervizörlüğü ile kaydetmiş olunan bir parça, kaydedilmiş bir parça. Evet, programa Sarp Keskiner ve Cenkhan Aksoy'la devam ediyoruz. İzmir'de oluşmuş olan aslında Üç ayrı sanat kolektifini konuşuyoruz. Bunlardan bir tanesi Karantina, bir tanesi Dar Ağaç ve bir tanesi de bugün sadece hani Sarp bahsediyor ama daha önce programını yapmış olduğumuz Ball Connection. Bu bölgelerin, şu anda bu sanat inisiyatiflerinin oluştuğu bu İzmir'deki enteresan canlılığın geleceğini nasıl görüyorsunuz? Yani ne gibi imkanları var ya da önünde ne gibi sınırlar, zorluklar var? İstersen Sabi senle başlayalım. Sen İzmir'de uzun bir süredir kalıyorsun. Bu dediğin gibi, bahsetmiş olduğun gibi İzmir Kültür Platformu, değil mi? Evet, İzmir Kültür Platformu girişimi. O girişimle bir sürü şey başlatmışsınız, bir grup insan. Nasıl görüyorsun? Hani şu anda bir canlılık var. Bunun geleceğini nasıl görüyorsun? Şöyle söyleyebilirim. Yani bunu şöyle ele almak gerekiyor daha doğrusu. O üretilen işlerde, üretilen projelerde müthiş bir canlılık var. Ve çeşitlilik var bu arada. Yeni bir boyut olarak daha önceden herkes kendi alanında daha çok üretirken şimdi farklı alanlarla çok yakından ilişkileniyor. İşte Dar Ağaç mesela semtin belleğiyle çok yakından ilişkilenen işler yapıyor. Muhtelif kolektifler, inisiyatifler, bileşkeler bellekle, mirasla, ekolojiyle, gastronomiyle ilişkilenen işler üretiyorlar. Bu daha önce pek yapılmıyordu. Yani daha önceden kastım da işte aşağı yukarı 2000'li yılların ortalarından 2010'lu yıllara kadar yapılmıyordu. Burada belki de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2009'da düzenlediği kültür çalıştığı çok önemli bir başlangıç oldu. Zaten bütün yerel yönetime dair hamleler de bu kültür çalıştığının takibinde ortaya çıktı. Bizim de parçası olduğumuz oluşumlar, hamleler. Zaman zaman işbirliği yaptığımız kurumlar, yerel yönetim kurumları. Bundan sonrasına baktığımızda burada mekanların sürdürülebilirliğinin hala bizim için demokrasinin kılıcı gibi başımızın üstünde sallandığını görüyoruz. Bir Cenkan da katılıyordur sanırım. Çünkü her yıl sıfırdan yepyeni bir formül yaratarak bu mekanlarımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Aynı şey Hay için geçerli, Hay Open Space için geçerli, Saliha Yavuz'un öncülük ettiği. Ya da işte Shelter daha önce vardı, şimdi Çanakkale'ye geçti. Bunun gibi 10'a yakın, 15'e yakın kültür inisiyatifi var. Birden çok alanda çalışan inisiyatifler bunlar. Sadece tek bir alanda çalışmıyorlar. Ama bu mekanları sürdürebilmek elbette şeye dayanıyor. İstikrarlı finansal kaynak bulmaya, destek bulmaya, üretilen projeler için kaynak bulmaya dayanıyor. Dolayısıyla mekanı devam ettirmek de bu anlamda böyle birazcık her yıl yeni baştan kotardığımız, yepyeni yaratıcı formüller ürettiğimiz, zaman zaman birbirimizle dayanıştığımız bir yola doğru gidiyor. Ama şöyle bir bardağı dolu tarafından bakmak lazım. Biz de bu zaman içerisinde, aradan geçen yıllar içerisinde gerçekten çok büyük tecrübeler biriktirdik. Yani bu resilience hikayesi dedikleri, işte bu ayakta kalma, var olmaya çabalama ve bir şekilde buna engel olan faktörleri ortadan kaldırmaya dair de çok ciddi bir bağışıklık kazandık. O yüzden bundan sonrası için ben son derece ümitliyim. Bu canlılık devam ettiği sürece de bizim mekanlarımız bir şekilde yoluna devam edecektir. Burada belki 6x6x6'ya küçük bir referans vermek faydalı olabilir. Çünkü 2018 sezonunda Karşıyakur'la Sefil İsa Karataş, Kemalaltı ve Alsancak'ta ürettiğimiz rota serilerinde 36 etkinlik düzenledik. Bunlar günlük yürüyüşler şeklinde gerçekleşti. Ve yani burada her yerin gösterim alanı, her yerin sahne, her yerin atölye alanı olabileceğine dair bir iddia ile yola çıktık. Bu bağlamda da 5 kolektif, 6 inisiyatif, 6 dernek, 1 kooperatife temas ettik. 9 kamusal alanı, 7 sergi salonunu, 2 kitap evini, 3 sanatçı atölyesini, 4 kafeyi, 1 kahvehaneyi, 1 meyhaneyi, 1 kültür merkezini, 3 özel meskeni, 2 dükkanı, 1 ofisi ve 1 barı kullandık. Yani mekanlar devam etmezse biz bir biçimde yolumuzu bulur, başka yerlere yayılarak aynı şekilde yürür gideriz diye düşünüyorum. Evet, şimdi dar ağaçla ilgili de enteresan gelişmeler var. Demin biraz bahsettin sen Cenkan, ama burada bir de yani mahallenin içinde şu anda Yaşar Holding'in Yaşar Holding'in kurduğu bir resim heykel müzesi ve hemen sınırların yanında olan mahallenin sınırının yanında olan Tekel'in yeniden restorasyonu ve yeni müzelerle halka açılması söz konusu. Bu yani dar ağacın olduğu mevkide çok büyük aslında özel sektörün ve devletin girişimleri var. Bir de dar ağacın yani sizlerin böyle esnafıyla oranın halkıyla geliştirdiği böyle bambaşka bir canlılık, bambaşka bir muazzam yaratıcı enerji var. Bu bütün bu enteresan dinamikler içinde dar ağacını nasıl görüyorsun? Bir de tabii şunu da söylemek gerekiyor. Benim oradayken hissettiğim bir sürü yüksek katlı bina, gökdelenlerin yavaş yavaş gölgesinin arttığını da hissediyordum ben oradayken. Evet. Yani orada bir finansal merkez de oluşma durumu var. Zaten endüstriyel bir mekan ama endüstriyel mekanı orada o şekilde tutmama girişimleri olacağını tahmin ediyorum. Evet evet yani çok doğru dediğiniz gibi mahallenin etrafında ve de mahallenin içinde de bir dönüşüm ve belki işte altı çizilerek söylenebilir bir gelişim süreci var. Mesela biz sorduğun sorudaki şey olarak mesela ona cevaben mesela mahallede hatta Sarp'ın da biraz önce üstünü çizerek altını çizerek şey yaptığı söylediği mesela sürekli her seneye özgü yeni bir sistem ya da işte bu parametreleri ya da deneyimlerimizden elde ettiğimiz şeyleri nasıl diyeyim dönüşümü ya da işte gelişimi her sene farklı şekilde ayakta tutmaya çalışıyoruz. Mesela bununla ilgili şöyle birkaç örnek verebilirim. Yani Sarp'ın da dediği gibi yani o imece kültürü İzmir'e belki has diyebiliriz. Belki büyük bir laf olabilir ama gerçekten buraya özel bir durum da olabilir. Yani o imece kültürü yani yardımlaşma, paylaşma ve ortaklaşma kültürü üzerinden. Yani mesela 3. seneye kadar, 3. sergiye kadar biz mahallede hep hala da öyle. Ama 3. sergiye kadar mesela sürekli kendi imkanlarımızla ve kendi ekonomik döngülerimizle bir şekilde şey yapıyoruz. Daha sonrasında işte farklı organizasyonların ya da işte Space of Aka, yani Kültür İçin Alan'ın, işte Saha Derneği'nin vesaire gibi onların destek fonları, devam sürdürülebilirlik üzerine verdiği fonlarla beraber mesela daha farklı yani hayalimizde olan bazı şeyleri daha rahat yapabildik. Mesela bunlardan biri işte Mural Festivali'ydi. Yani mahalleye özgü ve mahalleden de hatta daha sonrasında dışarıya çıkabilecek bir işte Volta adı altında bir mural festivali düzenledik ve mahallede işte 2019'da yaklaşık 12 tane mural sanatçısını ağırladık ve bunlar hepsi mahalleye gelip en az bir hafta 10 gün kalarak mahalleye özgü duvar resimleri ürettiler. Onları buradaki işte yaşayanlarla, buradaki karakterlerle tartışarak, konuşarak, dönüşerek, dönüştürerek yaptılar. Ve işte şimdi bu sene onun hatta ikincisini yaptık. Geçen sene pandemiden dolayı yapamamıştık ama bu sene ikincisini yaptık ve o bir şekilde devam edebiliyor. Ya da işte mahallenin ya da işte İzmir'in genel kültürü, genel kültür sanat tarihi üzerine ya da işte tarihi üzerine bir konuşma serisini rahatça yapabildik ve o sırada işte Emre Zeytinoğlu'nu, Salih Yavuz'u, işte Özgür Akın'ı, işte İstanbul'dan Poşe'den Larissa'yı, ne bileyim işte İzmir'deki diğer İzmir'deki işte akademisyen ve yazar karakterleri, işte Borga Kantürk, ondan sonra işte Orhan Berend gibi karakterlerle beraber konuşma serileri yaptık ve bu hem sözlü tarihi hem de işte tarihi üzerine onları biraz daha da perçinlemek, daha da öğrenmek için o şekilde etkinlikler yaptık ve geçen sene de mesela böyle bir ses haritası, yani mahallenin çünkü çok fazla, yani çok fazla şey 50 ya da 60'a yakın küçük tamirhane ve atölye var ya da işte zanaatkarların yaşadığı atölyeler, tamirhaneler, dükkanlar var ve onların seslerini, o işitsel arşivi oluşturarak 3 ay boyunca onları kayıt altına aldık ve daha sonrasında küçük temizlemelerle, işte masteringle, daha sonrasında da işte 4 tane müzisyen arkadaşımızla paylaştık ve mahallenin bir ses kütüphanesini daha sonrası bir albüme dönüştürdük. İşte Sons of Tarash diye bir albüm oluşturduk. Onun dışında mesela bu sene mahallede bir boş bir arazinin işte sahibinden izin alarak oraya bir bostana çevirdik. Mahalle bostanına çevirdik ve orada işte bir açık hava sahnesi kurduk ve arka tarafında da işte sebze yatakları yaptık ve orada da işte 8 tane karpuz aldık, 3 tane kavun aldık, işte turşuluk biberlere kadar biber mahsulü aldık çok bereketli bir şekilde. O şekilde etkinlikler yaptık. Ve işte bundan sonra da hatta yavaş yavaş uluslararası bağlantılar da geliştirdik ve ilerlettik ve onların vasıtasıyla da işte geçtiğimiz Nisan ayında işte Amber Network Festival'e dahil olduk ve Berlin'de gerçekleşen, tabii ki de pandemi kurallarına uygun olarak işte online yapılan bir festivale dahil olduk ve orada da işte bizim çok küçük yine bir anekdot vereceğim. İşte üçüncü sergide ilk kolektif işimizi yaptık aslında. Yani Dar Ağaç kolektif olarak kendi düzenlediğimiz ve işte mahalleyle beraber düzenlediğimiz sergide mesela hatta Sarp Keskiner'le Talat Ulusoy'un yine İKPG'nin girişim İKPG'nin imkanlarıyla ve şeyle işte Platform dergisinde bir yazısına denk geldik ve o yazıda işte İzmir'in unutulmuş eski sanayi bölgeleri, sanayi mahalleleri üzerinden bir yazı vardı ve orada mesela biz Alek Isigonis karakteriyle karşılaştık. İzmir'in eskiden çok 17. yüzyıla dayanan bir Levanten ailesi ve oradaki ailenin son ferdi olan Alek Isigonis diye bir karakter vardı ve o karakter ailenin aslında bir hayali vardı, bir araba üretmek. Ama işte Birinci Dünya Savaşı, daha sonrasında Kurtuluş Savaşı vesaire derken buradan göç etmek zorunda kalıyorlar ve işte İngiltere'ye yerleşiyor ve İngiltere'ye yerleştikten sonra da yani kendi işte çocukluğunun geçtiği Umurbey Mahallesi, işte Dar Ağaç bölgesi mevkiinde yaşamış, fabrikasının olduğu, dedelerinin, babasının yaşadığı İzmir'den oraya göç ediyor ve daha sonrasında işte 1958'de yanlış hatırlamıyorsam işte Mini Cooper Model Nova'nı tasarlıyor ve biz onu onore edecek, onu yad edecek bir ortak bir iş yaptık, bir rölyef madalyon yaptık ve o madalyonu da daha sonrasında işte imkanlarımız dahilinde mahalleye yerleştirdik. İşte Nisan ayında bu Amber Network Festivali içerisinde ve onun etrafında da bir mural yapıldı. Yine o şeyi tasvir eden işte böyle içinde küçük subliminal mesajların da olduğu, işte onun beygir gücüne denk gelen 6 tane atın olduğu büyük bir mural yapıldı ve mahalleye yerleştirildi. Cenkan bize uzun uzun hakikaten bu Dar Ağaç'ta olan biten muazzam aktivitelerden bahsetti. Sarp da karantinadan bahsetti. Şimdi ben bütün bu yaratıcı enerjinin İzmir kentiyle olan ilişkisini sormak istiyorum. Yani kentle ne tür bir alışveriş içindesiniz? Kentlilerle, İzmirlilerle olan ilişkiniz ne? Ve belki de Türkiye ile ilişkiniz ne? Biraz bu boyutta da konuşalım. Ben isterseniz bir şey yapayım. Küçük, yani hatta geçtiğimiz işte deprem zamanı, pandemi vesaire, ondan önceki böyle küçük bir anekdottan bahsetmek istiyorum. Mesela işte Laleli Mahallesi var İzmir'deki eski yine mahallelerden biri ve işte Gürçeşme'nin altında bulunan, Buca tarafına giderken Gürçeşme'nin altında bulunan bir yer ve mesela orada bir mahallenin oradaki mahalle Laleli Mahallesi'ndeki işte çocuklarla beraber mesela bir etkinlik yaptık. Daha sonrasında işte depremden sonra oradaki depremzedelerle beraber daha farklı işte onların o nasıl diyeyim kötü anıyı hatırlamamaları ya da onunla beraber daha sonrasında onun üstünden gelmeleri için elimizden geldiği kadar katkıda bulunmaya çalıştık. Orada gittik farklı farklı yerlerde işte çadır kentlerde oradaki çocuklarla beraber etkileşim. Orada onlarla çamur yaptık. Çamurdan heykeller, masklar yaptık ya da işte resim yaptık vesaire gibi ve zaten bunu zaten yaşadığımız mahallede de sürekli yaptığımız bir şeydi bu. Ve oradaki o çocuklarla beraber de paylaşmak istedik. Onların bize öğretebileceği, bizim onlara öğretebileceğimiz şekilde böyle bir karşılıklı bir duygu akışıyla şey yapmaya çalıştık. Onun dışında daha farklı, yani Sarp'ın da söylediği gibi İzmir'in diğer farklı yerlerindeki ya da İzmir'in merkezindeki kolektifler ya da inisiyatiflerle zaten konuştuğumuz gibi çok yakın dirsek temasları içerisindeyiz. Bunun da daha da ileriye götürmek ve daha da dediğin gibi, sorduğun sorudaki gibi daha farklı neler yapılabilir ya da daha farklı neler geliştirilebilir, bunların üzerine çok fazla zaten hem kendi aramızda hem de İzmir'deki diğer kültür sanat aktörleriyle, işte sanatçılarla, tasarımcılarla, ne bileyim müzisyenlerle, daha farklı performans sanatlarıyla, sahne sanatlarıyla ilgili ilgilenen arkadaşlarımızla beraber zaten sürekli aktif bir şekilde düşünüyoruz. Yani bunun üzerine yani şu an aklıma gelenler bunlar. İstersen Sarp sen şey yapabilirsin, devam edebilirsin. Belki İzmir'in şöyle bir farkı var. Cenkan çok güzel ifade etti. Bir kere ilçelerde de çok büyük hareketlenmeler var. Yani Bergama'da Sarı Denizaltı İnisiyatifi, Bergama Uluslararası Bergama Tiyatro Festivali, Foça'daki arkeoloji temelli film festivali ve muhtelif bağımsız etkinlikler, Selçuk'ta Bal Connection ve diğer birçok bizim Körfez'in etrafındaki 11 ilçenin etrafındaki ikinci halka olarak görebileceğimiz, belki öyle tanımlayabileceğimiz periferide yapılan etkinlikler ve orada ortaya çıkan oluşumlar gittikçe zenginleşiyor. Ve biz hepimiz birbirimizle temas halindeyiz. Temas halinde kalmıyoruz, birbirimizle proje üretiyoruz. Birbirimizin projelerinde kolaylaştırıcı olarak veya uygulayıcı olarak yer alıyoruz. Burada daha da bence kritik olan şey şu, hepimiz birbirimize nasıl mümkün kılabileceğimizi anlatıyoruz. Yani Garaj bir şeyi mümkün kılabiliyorsa, kılabildiyse o deneyimi başka bir işbirliği yaptığı yapıya taşıyor. O deneyimden öğrendiğini başka bir yapıya taşıyor. Dolayısıyla bu bir ağın içerisinde mümkün kılmaları çoğaltıyor. Bu bence ortaya çıkan en önemli zenginlik son dönemlerde İzmir'de bağımsızlar arasında. Diğer taraftan şu da var tabii, yani elbette şimdi İstanbul'dan diğer kentlere bakıp okuma yapanların kuvvetle muhtemel ıskaladığı mesele de şu, şu anda her şehirde biz diğer şehirlerdeki kültür sanat inisiyatifleri, kolektifleri işte ya da derneklerle de yoğun ilişki içerisinde çalışıyoruz. Her şehrin kendine özgü bir takım dinamikleri var ve meydana gelmeler bu dinamikler doğrultusunda ancak ortaya çıkabiliyor. Fakat eğer biz mümkün kılmaları çoğaltabilirsek, o zaman hem bu ağ hızlı bir şekilde büyüyor, hem şehirler arası akışkanlık söz konusu olabiliyor. Bu bence çok önemli bir şey. Diğer taraftan belki de işte artık bizim birazcık hani Alsancağı şuraya buraya konağa ayıp alıştığımız yerlere bakmaktan çok önce İzmir'in ilçelerine, hemen ardından da komşu şehirlerine bakmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Benim şahsi fikrim bu yönde. Örneğin yani Balıkesir'le Aydın'la Manisa'yla kültürel hayatın önemli ölçüde tam teşkilatlanmadığı, zayıf kaldığı yerlerle yapılacak olan ortaklıklar, bizim burada biriktirdiğimiz deneyim ve bilgiyi oradaki o şehirlere taşıyor olmamız ve hemen arkasından işte Çanakkale'yle, Bursa'yla ve işte diğer şehirlerle bu şeyi, birikimi paylaşabiliyor olmamız bence çok önemli. Burada özellikle kültür için alanın olağanüstü büyük bir rolü oldu. Onu teslim etmek gerekiyor. Diğer yandan daire konuk sanatçı programı 11 şehri kapsadı ve işte İzmir merkezli bir programdı. Daire de bu ilişkilerin olgunlaşmasına son derece büyük katkıda bulundu. Ez cümle İzmir bu anlamda da ciddi donanım kazanıyor. Yani misafir sanatçı programı, tasarlama, uygulama, diğer şehirlerle değişim programları, diğer ülkelerle ortaklıklar. Bu anlamda da artık baktığımız yönlerin sayısı çoğaldı. O yüzden bunları zenginleştirebilirsek, bu şekilde ilerleyebilirsek hep beraber bu canlılığı daha ileriki yıllara taşıyabileceğimizi düşünüyorum. Ben bir araya hemen girip geçtiğimiz hatta hafta yaşadığım bir deneyimden bahsetmek istiyorum hemen. İşte Nezaket İkici performans sanatçısı, o İzmir'deydi ve işte Türkiye'de İzmir'de kurulan, işte ilk önce hatta Ayvalık'ta kurulan, daha sonrasında İzmir'e taşınan merkezi, işte Afro-Türk Derneği ile beraber, onlarla beraber bir proje çalışması yapmak için geldi ve mesela ben işte Nezaket'le beraber işte Afro-Türk Derneği Başkanı ve Başkan Yardımcısı işte Şakir Bey'le ve Beyen Abla'yla beraber mesela İzmir'deki işte Sarp'ın da biraz önce söylediği gibi o Körfez'e kıyının dışındaki halkadaki bulunan mesela ilçelerinden bazılarını ziyaret ettim ve orada işte zamanında Afro-Türklerin çok fazla yaşadığı ve çok derin bir geçmişi oldu. Yani yaklaşık 500-600 yıllık bir Anadolu'da, hele ki İzmir tarafında daha çok kıyı şeridinde bir geçmişleri olduğunu öğrendim. Ve oradaki insanlarla mesela işte Dar Ağacı konuştum ya da işte İzmir'deki diğer kültür sanat, işte Karantina, işte Kabo gibi mesela öyle bir etkileşim şeyine şahit oldum. Ve onların hepsi mesela çok hevesli ve çok mutlular. Yani hem kendi derneklerinin aktif bir şekilde Türkiye'de yavaş yavaş tırnak içinde yavaş yavaş şey olması, ivmeli ve güçlü bir şekilde potansiyel enerjiyi dönüştürmelerinden dolayı hem de İzmir'in içinde ve İzmir'in içinden çıkan karakterlerin tekrar İzmir'e dönüp burada farklı şeyleri ya da farklı projeleri vesaireleri beraber yapmaları mesela onlar tarafından da çok olumlu karşılanıyor. Ve ben o süreçte çok güzel şeylere de şahit oldum. Tabii ki o ayrı bir proje. Yani onların Dana Bayramı Festivali içerisinde yapacakları bir projenin kapsamında olan bir şeydi bu. Projeydi, süreçti. Ve mesela öyle bir şey şahit oldum. Ve mesela ondan ben çok etkilendim ve böyle bir kendimi de aynı şekilde heyecanlı ve şey böyle bir şekilde şarj oldum mesela. Öyle bir şey ekleyebilirim. Evet, hakikaten aslında İzmir'de nelerin olup bittiğini bize bu kadar renkli, canlı bir şekilde aktarmakla çok önemli bir şey yapıyorsunuz. Çünkü İstanbul'u biz kültür sanat merkezi olarak belleyip, buradan dışarı hiçbir şekilde bakmayıp, böyle kendi içimize kapalı bir canavarın içinde bu arada, yani bütün her tarafa yayılmaya çalışan bir canavarın içinde hemhal olup duruyoruz. Ama bir sürü yerde çok enteresan şeyler oluyor. Bunlardan da belki de en göze çarpan hakikaten İzmir ve etraf olan bu sanat yaratım ortamı. Bize burayı bu kadar güzel bir şekilde aktardığınız için çok teşekkür ediyorum sevgili Sarp ve sevgili Cenkan. Biz teşekkür ederiz. Bizi konuk ettiğin için Açık Radyo dinleyicilerine selamlarımla. Evet, biz de teşekkür ederiz kolektif adına bizi davet ettiğiniz için. Herkese iyi seyirler. Şöyle bitirmek istiyorum programı da. Demin Cenkan bahsetmişti. Mahalledeki ses arşivini topladık demişti ve müzisyenler bu ritimleri alarak onlara söz yazdılar ve buradan biz parçalar ürettik, rap parçaları ürettik demişti. Biz de işte bu parçalardan bir tanesini size dinletmek ve bütün mahallenin seslerini, duygusunu size yansıtmak istiyoruz. Da Poet ve Kayra'dan dinliyorsunuz. Denize sırtını dön, gerçeğe yüzünü. Evet, iyi haftalar diliyorum. Bu haftalıkta bu kadar. Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim. Kolay kolay basaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini.